Kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Dwie osoby zostały postrzelone podczas ćwiczeń w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowymi przepisami recyklingowymi dotyczącymi kaucji za plastikowe butelki. Część byłych radzieckich dysydentów protestuje przeciw zmianie rosyjskiej konstytucji. Dwie osoby zostały postrzelone podczas ćwiczeń w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Do wypadku doszło po południu w czasie zajęć ze słuchaczami. W rękach wykładowcy wystrzeliła broń, mówi podkomisarz Marcin Piotrowski, rzecznik szkoły. W trakcie zajęć tak zwanego wyszkolenia strzeleckiego w rękach wykładowcy instruktora wypaliła broń. Rannych zostało dwoje policjantów, uczestników szkolenia podstawowego. Natychmiast udzielono im pierwszej pomocy. W tej chwili tych dwoje funkcjonariuszy zostało odwiezionych do szpitala. Z informacji rzecznika wynika, że życiu mężczyzny i kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Na miejscu pracuje policja i prokurator. 10 groszy, tyle może wynieść kaucja za plastikową butelkę. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowymi przepisami recyklingowymi. Minister Kowalczyk mówił o tym w rozmowie z Superekspresem. Dla mnie to nie byłaby korzystna oferta finansowa, natomiast odkąd sięgam pamięcią, to segreguję śmieci. Ta kwota 10 groszy jest pewnym symbolem, żeby pokazać, że jednak produkt, ta butelka PET przykładowa ma pewną wartość. Rzecznik ministra środowiska Aleksander Brzuska. Tak, żeby konsument poczuł, że jednak warto segregować te odpady. Kaucja 10 groszy za butelkę PET to dużo czy mało? W podobnych systemach w innych krajach te opłaty kaucyjne są wyższe jednak. Dyrektor Fundacji Plastic Europe Polska, Krzysztof Borkowski. Na przykład 10 eurocentów na Litwie, z tego co pamiętam, jest to za niska opłata, żeby skłonić do zaniesienia butelek do skupu. Czy pokusiłby się pan o 10 groszy kaucji za butelkę plastikową? Czy to dużo? W Niemczech jest tak, że woda mineralna kosztuje bodajże 50 centów, natomiast kaucję za butelkę 25. Wtedy każdy dwa razy się zastanowi, zanim wyrzuci tą butelkę po prostu do śmietnika. Kilka groszy za butelkę, bo myślę, że więcej by to nie mogło być. Jak przekonuje Ministerstwo Środowiska, nowe przepisy mogą wejść w życie na początku przyszłego roku. Zgodnie z unijnymi przepisami Polska do 2029 roku ma odzyskiwać 90% plastikowych butelek na napoje. Wielkie, dzikie i czarne pszczoły o dość groźnym wyglądzie kilka lat temu uznano u nas za wymarłe. Pojawienie się ich w Polsce można uznać za dużą niespodziankę. No, wygląda na taką jak z oksydowanego metalu, tylko że się błyszczy, trochę jak żuczek gnojarek. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Ma przepiękne dwie pary fioletowych skrzydeł. To jest pszczoła bardzo łagodna, większa od szmiela. Ta pszczoła podobno jest bardzo łagodna, tylko tyle, że duża i czarna. Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Gdzieś na pewno takie owady się będą pojawiały, które uznaliśmy za wymarłe, a ta była uznana za wymarły gatunek już od dłuższego czasu, a pojawiła się ponownie. No to co sprawiło, że ona jest? Przyczyną może być po pierwsze to, że być może pojawia się więcej tak zwanej martwej tkanki drzewnej. Nie usuwamy niektórych pni, ale przede wszystkim ja bym to wiązał z postępującą zmianą klimatyczną, to znaczy ze stepowieniem całego obszaru Polski. W ciągu ostatnich 3 lat udało się ustalić aż 30 nowych miejsc, w których pojawiły się czarne pszczoły. Ekolodzy ze Stowarzyszenia Natura i Człowiek apelują o przesłanie zdjęć i lokalizacji, gdzie można zobaczyć owady. Część byłych radzieckich dysydentów protestuje przeciw zmianie rosyjskiej konstytucji. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, chodzi o wpisanie do ustawy zasadniczej artykułu o tzw. jednolitej ideologii państwowej. W ocenie byłych dysydentów taki przepis oficjalnie potwierdzałby totalitarny charakter państwa. Propozycję zmiany ustawy zasadniczej zgłosiła szefowa Konstytucyjnego Instytutu Rządowego Talia Chabrijewa. Chce ona, aby z konstytucji wykreślono artykuł gwarantujący różnorodność ideologiczną i wprost zakazujący ustanawianie jedynej słusznej ideologii państwowej. Zdanie byłych radzieckich dysydentów Aleksandra Podrobniaka i Lwa Timofiejewa, tego typu zmiana pozbawi obywateli wolności wyrażania opinii, prowadzenia działalności społecznej odmiennej od linii rządowej oraz zniszczy swobodę tzw. twórczości politycznej. W ocenie dysydentów będzie można postawić znak równości między Rosją a Koreą Północną. Rosja stoczy się w kierunku reżimu takiego, jaki był w nazistowskich Niemczech lub w komunistycznym ZSRR. Cytuję wypowiedź dysydentów rozgłośnia Echo Moskwy. Podobne opinie wyraża rosyjska opozycja, której liderzy od dawna alarmują, że władze Federacji Rosyjskiej dławią prawa człowieka i wolności obywatelskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki.

blame. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. Here comes Lucifer with his cannon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. I dunno who's gonna rip off who. In my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higbosun blues. I'm tired and I'm looking for a spot to drive. All the clocks have stopped in Memphis. Rainy days often make me sad. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake. And you're the best girl I ever had. Thank you. Thank you. Higgs Boston Blues. Gdyby ktoś mi powiedział jakiś czas temu, że z czwartego rzędu będę patrzeć na Nicka Cave'a, kiedy wykonuje tę piosenkę tylko on i fortepian, to pewnie bym nie uwierzyła, mając w pamięci, jakie wykonania tego utworu potrafią być na koncertach Nicka Cave'a i Bad Seeds, jak staje się to czymś wręcz mistycznym, ta koncertowa forma tego utworu, kiedy Nick raz i raz i kolejny raz zadaje te pytania, czy słyszysz bicie mojego serca, bum, bum, bum. Nie było bum, bum, bum w berlińskim teatrze podczas spotkania z Nickiem Cave'em, rozmowy z Nickiem Cave'em, tak dokładnie trzeba to nazwać, ale było pytanie o to, czy mogę cię dotknąć. Nie moje pytanie, ale pytanie jednego z uczestników koncertu, bo pytania były najróżniejsze. No ale po kolei. Nick Cave już jakiś czas temu zdecydował się powiedzieć basta swojej życiowej niechęci do dziennikarzy i do udzielania wywiadów. I pewnie gdzieś dlatego dwie ostatnie duże płyty Nicka Cave'a to płyty, którym towarzyszą filmy. W jednym przypadku opowiadające historię wokół płyty lepiej niż potrafiłby jakikolwiek wywiad, a w drugim przypadku będące pewną fantazją, trochę ubarwiającą proces pracy nad albumem. W obu przypadkach są to wspaniałe, szczególnie dla fanów, długie, pełne dzieła sztuki filmowej. No a później zdarzyła się tragedia. Tragedia, po której okazało się, że nie ma już pytań, które można zadać bezboleśnie i że cały ten wcześniej i tak traumatyczny proces rozmawiania z dziennikarzami teraz był już po prostu niewyobrażalny. Ale w tej tragedii stał się także paradoks. Paradoks polegający na tym, że Cave, który stracił w tragicznym wypadku syna, zaczął otrzymywać od ludzi wyrazy wsparcia, a obok wyrazów wsparcia były także ich historie i ich tragedie. I dziś, po pewnym czasie, Nick Cave mówi już jasno, powiedział to zresztą ze sceny w Berlinie, być może te historie uratowały mi życie, być może dlatego w ogóle tutaj jestem. I te opowieści, często anonimowych, nieznanych mu ludzi, fanów, a czasem po prostu tych poruszonych tragedią, jaka dotknęła rodzinę Cave'ów, te opowieści gdzieś otworzyły go na ludzi w ogóle. Oczywiście artysta, który od kilku dekad występuje na scenie, daje z siebie na tej scenie wszystko, już z natury jest otwarty na ludzi, na dialog z publicznością, ale okazało się, że chce więcej, potrzebuje więcej i w tym więcej jest także pewna forma podziękowania za wszystkie te słowa, które, tak jak powiedziałam, uratowały życie. Kiedy wchodzi się na salę koncertową, teatralną, do takiej sali podczas każdego spotkań z Nickiem Cave'em, każdy z uczestników koncertu ma w swoje siedzenie wetkniętą karteczkę. Na jednej stronie jest koncertowe zdjęcie Nicka Cave'a, oczywiście w czerni i bieli, a na drugiej jest jedno z jego Red Hand Files, czyli strony internetowej, za której pośrednictwem można Nickowi zadać pytanie i Nick, jeśli uzna je za interesujące, pięknie na nie osobie pytającej i światu przy okazji odpowie. No i jedno z takich pytań jest na karteczce, którą ma każdy z nas. I pytanie to brzmi, dlaczego robisz te imprezy? Dlaczego spotykasz się z publicznością podczas Conversations with Nick Cave? Nick odpowiada na to, sam tego dopiero się dowiaduję, sam to odkrywam, dlaczego to robię. Jest to akt gdzieś oparty o intuicję, ale wydaje mi się, że można zyskać bardzo wiele podczas takiego otwartego i szczerego dialogu z moją publicznością. Chciałem, by całe to doświadczenie było jakieś, było jakoś nagie, jakoś surowe. I w tym sensie te doświadczenia, te spotkania są jakoś eksperymentalne, bo nic mnie przecież nie chroni. Jestem zupełnie otwarty i wszystko to dzieje się jakoś poza moją kontrolą. Są to doświadczenia, które są jakoś wolne. To takie właśnie odkrycia intymności, gdzie wszystko może się zdarzyć. I mam nadzieję, że takie doświadczenia tylko pogłębiają więź, jaką mam z moją publicznością. I takie doświadczenia to proces, który trwa i odsłania coraz to nowe rzeczy. The furniture is gone, the curtains are shut, Jubilee Street, kolejny z tych mocarnych momentów tras koncertowych Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Stąd też Nick zażartował sobie w Berlinie, zasiadając przy fortepianie, że jego menadżer uważa, że to bardzo zły pomysł, by Jubilee Street grać w wersji tylko na fortepian. Po wykonaniu właśnie takim, bardzo skromnym, bardzo pięknym, ktoś z publiczności powiedział, że menadżer nie miał racji, na co Nick powiedział, zwolnię go dziś wieczorem. Bo takie są to spotkania i o tym wiedziałam już wcześniej, zanim ja wreszcie na takie spotkanie się wybrałam. Te spotkania były już w Australii, teraz są w Europie, później będą w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie wyprzedają się błyskawicznie. Teraz mogę już wam opowiedzieć, że sprzedaż biletów na europejską część konwersacji z Nickiem Cave'em ruszała w momencie, kiedy byłam na antenie prowadząc do południa. Zajęło mi 27 minut. Zanim wreszcie udało mi się kupić bilet gdziekolwiek i jakikolwiek. Później okazało się, że w sumie mam 3 różne bilety do 3 różnych miast i zamierzam z tego skwapliwie skorzystać. Ale ten początek i te emocje i jednocześnie pełna atencja przy prowadzeniu audycji, to było naprawdę dużo. ale oczywiście było warto. Te spotkania z Nickiem Cave'em, zważywszy na popularność, aktualnie kult wręcz, jakim cieszy się Nick Cave and the Bad Seeds i na sale koncertowe, w jakich grają, jak duże są to koncerty. Te spotkania, teatr w Berlinie mieści 1700 osób, to jest ogromna frajda dla fanów, móc zobaczyć go tak blisko i z tak bliska. To wszystko wygląda bardzo pięknie, bo dawno nie widziałam na koncercie, jednak jakoś, tak wielu osób, które przyszły solo. Jakby gotowe po prostu spędzić ten czas jako tak zwany quality time. Czas wysokiej jakości, który coś ma dać. To nie było takie wyjście towarzyskie, tylko właśnie takie wyjście, po którym miało się z czymś bardzo wartościowym zostać. Scena skąpana jest na początku w niepokojącym granacie. Później ta kotara zmienia odcienie na czerwony, na zielony. Wokół nas, widzów, uczestników, jest mnóstwo osób pracujących przy tym koncercie, co początkowo mnie dziwiło. Dlaczego takie miejsce, siedzący koncert, dlaczego ma tak wiele osób wyglądających na jakąś formę ochrony? No a potem oczywiście stało się jasne, że oni wszyscy są po to, by podawać mikrofony do różnych rzędów, do różnych osób zgłaszających się, że właśnie chcą zadać Nickowi Cave'owi pytanie. Ten z kolei, stojąc na scenie, za pośrednictwem lśniących, świetlistych pałeczek, które mają właśnie pracownicy ochrony, widzi, że gdzieś tam ktoś macha, gotowy zadać kolejne pytanie, co bardziej przypomina kierowanie ruchem na lotnisku na przykład, niż udział w koncercie czy w spotkaniu z mistrzem sceny, no ale oczywiście to wszystko to względy logistyczne. Sam Cave poświęcił nam 2 godziny i 40 minut, co też świadczy o ogromnym szacunku, jaki ma do swojej publiczności. Tam nie było patrzenia na zegarek, to znaczy patrzył na zegarek menadżer, to widziałam, ale nigdy nie Cave, który bardziej interesował się tym, czy teatr nie ma jakiegoś problemu z tym, że tyle czasu tutaj siedzi, a nie on, no i z pewnością nie publiczność. Cave, jak zawsze, nienaganny, w jasnym garniturze, odpowiednio nisko rozpiętej koszuli, z wisiorkiem, jednym z tych, które Susie Cave stworzyła wspólnie z jedną z firm produkujących bardzo kosztowną, bardzo piękną biżuterię. Te zawieszki to nawiązania do różnych słynnych piosenek Nicka Cave'a. Jest wśród nich i Red Right Hand w wersji dla fanów. Za jedyne 60 euro można kupić czerwoną taką zawieszkę. W wersji dla bogatych fanów Cave'a w złocie kosztuje chyba około 1000 funtów i taką właśnie miał nisko zawieszoną Nick Cave. Jak zawsze, tak jak powiedziałam, oczywiście na scenie nienaganny. Także w swoich manierach już na początku poprosił, by wszystkie pytania traktować tak samo równo, by nie wyśmiewać, nie oceniać, bo oczywiście pytania były najróżniejsze, od tych jakoś banalnych, czasem wręcz niestosownych, czy możesz podpisać mi płytę, czy mogę zaśpiewać z tobą duet, czy mogę cię dotknąć i tak dalej, ale to też trzeba jakoś zrozumieć. Dla wielu fanów to jest jedyna szansa na coś takiego i chcą wyciągnąć z niej wszystko. Po pytania najważniejsze i najtrudniejsze, także te o stratę, bo to przecież temat, który gdzieś trzeba poruszyć, jeśli szczerze rozmawia się z Nickiem Cave'em. Ale ponieważ było to spotkanie w Berlinie, więc w Berlinie poruszano także mnóstwo wątków związanych z tym miastem, bo przecież mieszkał i tworzył w nim także Nick Cave. No i jak dowiedzieliśmy się, napisał w nim między innymi tę piosenkę. All right, George. I began to warm and chill to objects and their fields, a ragged cup and a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, all things good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is a-burning, in a way I'm yearning to be done with all this weight of the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and an ear interpret silent Kellogg. A blackened, toothy, scarlet fog. A walls of bare black bottom kind. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath, Catherine, in my hide. And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger. And a ragged stranger died upon the cross. And might I say it seems so fitting. In his way he was a carpenter by trade. Or at least that's what I'm told. A maculated tattered evil across his brother's fist. That filthy fire did nothing to challenge our fears. In heaven it's long as a made of gold, and the ark of his testament to stone. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's a made of a wooden wire, and my body is on fire. And God is a never far away. The mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. Like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out alive, just to hide in death a while. And in a way I never lied. My kill head is called evil. Where's a wedding band that's good? Tis a long suffering shackle. Carrying all that his seat is waiting, and I think my head is a burden. In a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. And I'm for an eye and a tooth for a tooth. And in a way I'm so the truth. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is melting. In a way it's helping to be done with all these locks of disbelief. The Mercy Seat, też jedna z piosenek wykonanych podczas spotkania w Berlinie. I tak jak wspomniał Nick, chwilę przed tym wykonaniem, tam właśnie w Berlinie napisana. Formuła tych spotkań jest taka, że kilka pytań od publiczności, fortepian, jedna, dwie piosenki i znów do publiczności, chwila rozmowy i fortepian, piosenki. I tak piosenek uzbierało się kilkanaście i tak uzbierało się kilkadziesiąt historii. Tak jak mówię, one są jakoś chaotyczne i tak jak trudno nie uszanować prośby Nicka Cave'a o to, by nie oceniać, tak rzeczywiście zajmując się całe moje zawodowe życie zadawaniem pytań i próbą zadawania jak najmądrzejszych pytań, było to dla mnie mnie czasem trudne doświadczenie, przyznaję, ale tak jak mówię, gdzieś w duchu wybaczenia tego, że dla wielu to pewnie jedyna szansa, by zadać pytanie Cave'owi, a ja już przecież robiąc wywiad taką szansę i to w znacznie większej skali miałam. Zawsze można także oczywiście spróbować Red Hand Files, czyli napisać do Nika z pytaniem i liczyć na to, że odpowie. Ewidentne jest to po tym spotkaniu, że Nick czyta wszystkie i pytania, i listy także, więc wciąż jest otwarty na kontakt i jakoś myślę, tego kontaktu potrzebuje. To także było jedno z pytań. Przyznam, że to było takie, które i mnie chodziło po głowie, o finały koncertów Nicka Cave'a i The Bad Seeds, o te momenty, kiedy na scenę wchodzi publiczność. Właściwie dlaczego tak się dzieje i skąd to się wzięło. I Cave także opowiadał tutaj o tym, że oczywiście zawsze jako koncertujący artysta był cały dla swojej publiczności, ale to także jest coś, co bardzo zmieniło się po śmierci syna. Właśnie ta potrzeba pójścia jeszcze dalej w komunikację, w łączność, w bycie jednym, w tę wymianę, jaka następuje między publicznością a artystą. No i właśnie kiedy to może się już zupełnie zmaterializować w czasie tych finałów, kiedy na scenie jest kilkadziesiąt osób, tak blisko, już bliżej się nie da, to właśnie jest kolejny krok w tym doświadczeniu, jakim jest jedność. Cave, to słychać na jego płytach, to słychać, widać we wszystkich strzępkach siebie, jakimi się dzieli. Od pewnego czasu jest już zdecydowanie po stronie dobrego, spokojnego, mądrego życia. I gdzieś coraz częściej pojawiają się te komunikaty, by być dobrym człowiekiem, by być kind, to też takie słowo, które nosi w sobie właśnie i bycie dobrze wychowanym, i bycie grzecznym, i bycie szlachetnym. I jak podkreślił właśnie w Berlinie, to jedna z takich cech, których nigdy nie jest dość w życiu i w człowieczeństwie po prostu. I mówił także o tym, czego przetłumaczyć dokładnie nie umiem, bo nie mamy polskiego odpowiednika tego słowa, ale powiedziałabym, że to słowo, które jest gdzieś pomiędzy byciem bezbronnym, byciem kruchym, a byciem odsłoniętym. Cave opowiada o tym, że nie ma w życiu czasu, mówi to 60-letni mężczyzna, że nie ma w życiu czasu, by nie być delikatnym, bezbronnym i kruchym. I że nie ma nic złego w takiej postawie, a właśnie tworzenie tych wszystkich murów i barier i sztucznej rzeczywistości i ucieczki, to wszystko, to nie jest życie, to jest jakaś strata. Mówił także o tym, że są piosenki, które dopiero po pewnym czasie ujawniają mu swoje piękno. I o tej piosence, jednej ze swoich najpiękniejszych i najsłynniejszych, powiedział, że kiedy ją napisał, kiedy ją nagrał, wydawała mu się trochę taką banalną balladą. I potrzebował lat, by zrozumieć, że jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie stworzył. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms. Bo czasem piosenki po prostu wiedzą lepiej nawet niż ten, który je napisał. I tak było właśnie z tą Into My Arms, przepięknie wykonaną, zaśpiewaną w Berlinie. Aksamit pozostaje najbardziej adorującą audycją Nicka Cave'a w polskiej radiofonii i nic się nie zmieni. Jedyne pytanie, na jakie Nick niespecjalnie chciał odpowiedzieć, to było to o nową płytę, ale płyta się zbliża. A tymczasem cieszmy się tym, co jest i zawsze będę wam powtarzać. Raz w życiu trzeba zobaczyć na scenie Nicka Cave'a. Do usłyszenia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Latem 1945 roku ledwie skończyła się kampania włoska. Odwołano mnie z postoju między Bolonią a Ravenną i skierowano do naszej misji wojskowej w Mediolanie. Po paru tygodniach pracy poprosiłem o urlop. Postanowiłem go spędzić w ciszy i odosobnieniu jakiejś wsi w Piemoncie. Szczęśliwy traf chciał, że zatrudniony w naszej placówce Włoch ofiarował mi klucze do małego domku u stóp Przedalp, gdzie pod koniec wojny umarł zupełnie sam jego daleki krewny, emerytowany nauczyciel gimnazjum w Turynie. Od śmierci starego samotnika nikt tam nie zamieszkiwał. Domek znajdował się na zielonym zboczu stanowiącym jak gdyby cokół najwyższego w okolicy szczytu Mukrone, dość wysoko nad szosą z centralnego miasteczka przemysłowego w głąb całego podgórskiego rejonu. Choć położony był na uboczu, szeroka 3-kilometrowa droga polna o zakrętach ubezpieczonych murkiem z kamieni łączyła go z szosą u wlotu do pobliskiej wsi. Zajazd przed domem, posypany żwirem i ocieniony wzdłuż żelaznego parkanu kilkoma klonami, przechodził w bok od bramy w niewielki ogródek. Ręka gospodarza dbała widocznie ostatnio tylko o to, by nie dać zarosnąć ścieżką między grządkami. Mur z obu stron zajazdu znikł już całkowicie pod zbyt rozkrzewionym pokrowcem bluszczu i dzikiego wina. Tylne, zawsze ciemne pokoje wychodziły wprost na pochyłość zarośniętą na pół zwiędłymi krzakami jeżyn i spalonymi przez słońce chaszczami. Łatwy dostęp ze zbocza do okien nasunął budowniczym zrozumiałą myśl o wstawieniu w nich krat, ale i bez tego było coś z dobrowolnej klauzury w ukośnej płaszczyźnie zagradzającej drogę wzrokowi. Wybrałem dla siebie frontowy pokój na parterze, gdzie jedyne w całym domu ślady życia wskazywały na upodobanie doń także i gospodarza. Przez otwór między dwoma klonami roztaczał się widok na Dolinę Elfo z jej ciemnozielonymi kępami drzew, jasnymi płatami łąk, czerwonymi cętkami dachów otaczających wieżyczki kościołów i daleko na horyzoncie wypłowiałymi kapturami zamków na wzgórzach. Mimo że duży i wygodny, pokój posiadał jedno tylko okno, które nie wystarczało, by rozproszyć panujący tu od świtu do zmierzchu półmrok i wysuszyć w kątach liszaje wilgoci. Nadgryzione przez korniki meble, krzesła i kozetka o wyliniałych obiciach ze skóry, gąszcz pajęczyny w kominku i na półce z książkami, lustro nad komodą w złoconej niegdyś ramie, które odbijało twarz jak przez smugę sadzy. Wszystko to zdawało się doskonale harmonizować z czterema sztychami piraneziego na ścianach. Kto widział bodaj raz w życiu jego sztychy, ten wie, że Piranesi gustował w ruinach i potrafił z nich wydobyć akcent ciała odpadającego od kości. Nad stolikiem w kącie, obok okna, wisiał jeszcze jeden, znacznie mniejszy sztych nieznanego autora i bez podpisu, przedstawiający na tle gór kwadratową wieżę otoczoną dość wysokim murem i wklinowaną pośrodku w sześcienny budynek z paroma zaledwie wąskimi otworami okiennymi. Nie piórko artysty nawet, lecz wyraz opuszczenia i niemej skargi. Kamienna korona wieży wznosiła się ku czarnym kłębom chmur na niebie, jak źle zaciśnięta pięść. Czynił z tego sztychu martwy krajobraz, przy którym Piranesi stawał się jedynie bukolicznym poetą szczątków antyku. Na stoliku, między dwoma srebrnymi lichtarzami, leżała mała książeczka, tak brudna, wymięta i zatłuszczona kroplami stearyny, że odgadywało się w niej bez trudu ulubioną lekturę gospodarza w ciągu wielu lat. Był to L'Epreuve de la Cité d'Aost François Xavier de Maistre. W przekładzie włoskim i w wydaniu neapolitańskim z 1828 roku, ograniczonym do 50 numerowanych egzemplarzy. W oryginale angielskim tłumacz zachował motto z Seasons, The Winter Thompsona. Niewiele myślą próżni i weseli, którzy się władzą i bogactwem bawią. Niewiele myślą, wiecznie roztańczeni, o tych, co cierpią, co piją z kielicha nieszczęścia i żalu, co gną się trapieni najboleśniejszymi udrękami ducha. Południowa część Aosty, opowiada de Maistre, nie była nigdy szczególnie zamieszkała i przedstawiała raczej obraz pastwisk oraz pól uprawnych przytykających do resztek murów rzymskich i do niskich murków, jakimi ogradzano działki warzywne. Podróżni jednak odwiedzali ją często, zwabieni dwiema osobliwościami. W pobliżu południowej bramy miasta oglądali ruiny starego zamku z okrągłą wieżą, gdzie według podań ludowych zazdrosny hrabia Renato di Chalon zamknął swoją żonę księżniczkę Marię di Braganza i zamorzył ją na śmierć głodem. Stąd nazwa wieży Bramafan, czyli krzyk głodu. Przeszedłszy kilkaset metrów wzdłuż kamiennych strzępów muru rzymskiego, stawali przed drugą wieżą, tym razem kwadratową i zbudowaną częściowo z marmuru. Legendy ludowe ochrzciły ją mianem wieży strachu. Torre dello Spavento, gdyż uchodziła za siedzibę duchów i w pochmurne noce widywano w jej drzwiach białą damę z lampą w dłoni. Około roku 1782 wieżę strachu odrestaurowano i otoczono jak obrożą murem przewyższającym znacznie rosłego mężczyznę, by dać w niej schronienie trędowatemu i odizolować go całkowicie od świata. Nieszczęśnik pochodził z małego księstwa na wybrzeżu liguryjskim. Nie wiadomo dokładnie, w jakim był wieku, gdy go przywieziono do wieży, w której miał umrzeć, ale sądzić można, że nie przekroczył jeszcze 20 lat. Szpital maurycjański w Aoście zobowiązał się dostarczać mu żywność, a władze miejskie zaopatrzyły go w trochę mebli i w narzędzia ogrodnicze. Nie widywał nikogo z wyjątkiem człowieka, który co tydzień przynosił mu zapasy żywności ze szpitala oraz księdza zachodzącego czasem do Torre dello Spavento z pociechą religijną. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Wieża. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka.